Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Rabbim bizleri sevsin, sevdiği kullarının arasına koysun. Tutmuş olduğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Yüzüne atılanlardan eylemesin. Evet kardeşlerim, bugün Ramazan'ı yaraladık. 1, 2, 3, 5 derken bugün 15 oldu değil mi? Allah izin verirse, ölmezse, kıyamette kopmazsa yarısı bitti. Evet. Sohbetime dünkü sohbetin devamı niteliğinde devam edeceğim. Aleyhissalatü vesselamın dindeki yeri, konumuyla alakalı. Yalnız demin bir soru geldi. Cevap verirseniz memnun olurum diye bir arkadaşımız WhatsApp grubundan soru sormuş. Ayakta namaz kılamayan bir Müslüman nasıl namaz kılar diye bir soru sormuş. Allah Azze ve Celle Ali İmran'da ayakta oturarak, yürüyerek Allah'ı zikredin diyor. Hadis-i şerifte ise aleyhissalatü vesselam ayakta namaz kılamayan oturarak kılamayan, yatarak imayla ya da durumu neye, gücü neye yetiyorsa o şekilde namazını ne yapar? Kılar. Bir gün aleyhissalatü vesselam mescide geliyor. Bakıyor ki direklerde ipler bağlı. Kendi hanımlarından Zeynep binti Caş, son dönemlerde dizleri çok ağrıyan, ayağa namaz kılmak için kalkamayan bir sahabeydi. Aleyhissalatü vesselam bildiği halde bunlar ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, işte zevcelerinizden falan namazdayken secdeden ayağa kalkamıyor. İşte bu iplerin yardımıyla ayağa kalkıyor. Subhanallah. Ayakta kılabilen ayakta kılsın. Kılamayan oturarak kılsın. Kılamayan yatarak kılsın. Veyahut imayla kılsın. O kadar. Veyahut bakıyor bir gün yine Buhari rivayeti. Falan nerede diyor. Ey Allah'ın Resulü, o hasta gelemedi. Kalkın ziyarete gidelim. Ziyaretine gittiklerinde sahabe kütükleri dizmiş, üzerine bir yorgan, üstüne bir yastık koymuş. Ona imayla namaz kılıyor. Secdeye geldiğinde ise şöyle secde etmeye çalışıyor. Subhanallah diyor. Bu ne yapıyor diyor. Bir namaz kılıyor. Kaldırın şunları diyor. Ayakta kılabilen ayakta kılsın. Oturarak kılabilen oturarak kılsın. Yatarak kılan, yatarak kılsın. Kılamıyorsa imayla kılsın. O kadar diyor. Evet, bunun cevabı budur. Namaz kılan insan bunu kendisi en iyi şekilde ne yapar? Bilir, bitmiştir. Oturarak namaz kılan birisi imamlık yaparsa, cemaat da oturarak ona ne yapmak zorundadır? İcabet etmek zorundadır. Yani imam ayaktaysa sen de ayakta kılarsın. İmam oturarak kılıyorsa sen de oturarak namazı ne yaparsın? Kılarsın. Evet. Gelelim bugünkü sohbetimize. Evet. Dün Allah'ın kitabını okuyan aleyhissalatü vesselamın dindeki kadri kıymetini bilir, itaat eder, sever, canından, nefsinden daha üstün tutar gibi birçok meseleye yer verdik. En son söylediğimiz neydi? Allah'ın kitabını okuyan aleyhissalatü vesselamın emrine aykırı hareket etmenin haram olduğunu bilir demiştik. Bugünse Allah Azze ve Celle'nin kitabını okuyan aleyhissalatü vesselam'a aykırı hareket etmenin, onun söz ve fiillerine karşı direnip inatlaşmanın kendisine haram olduğunu ne yapar? Bilir. Ama maalesef Allah'ın kitabını Müslümanım diyen insan okumayınca Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, fiil ve takririne kulak asmama, inatlaşma, zıttına hareket etme maalesef bizim toplumumuzda yaygın hale gelmiş meselelerden bir tanesi. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında kim kendisine doğru yol belli olduktan sonra o Resul'a aykırı davranır, müminlerden başka yola giderse onu gittiği o yolda bırakır, orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Yani hüda beyan olduktan sonra o Resul'a itaat etmeyenler, o sahabenin yolundan gitmeyenler nereye gider diyor? Direkt cehenneme gider diyor. Allah bizlere hayır versin. O Resul'ün sözüne, fiiline uygun hareket eden samimi kullardan eylesin. O yoldan başka yola gidenlerden bizleri eylemesin kardeşlerim. Çünkü Allah'ın kitabını okuyan, onu öğrenen insanın yapacağı davranış nedir? Budur. Yani bir insan kapının üzerinde bir yazı okuyor. Buradan içeriye girme, çarpılırsın, ölürsün. Yani böyle bir kuru kafa resimler oluyor. Yani adam yok ben illa gireceğim buraya derse ne olur? Ölür. İşte Allah'ın kitabını okuyan da bunun zıttına hareket ederse imansız kalır. Kalbi mühürlenir, kafir olur, dinden çıkar. Bu kadar açık ve net olan meselelerden. Yine Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman, dini, kendisi, aile halkı, yakınları, ashabı ve kendisine tabi olanlar konusunda Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet etmenin haram olduğunu bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle şüphesiz Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş, onları aşağılayıcı bir azapla azap hazırlamıştır diyor. Evet kardeşlerim. Yine bir ayeti kerimede Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlardan, münafıklardan Resul'ü inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler de var. Ey Nebi, de ki o sizin için hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminleri tasdik eder. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın elçisine eziyet edenler için acıklı bir azap vardır buyurmuştur. Yine bir ayeti kerimede Allah Azze ve Celle, ey Nebi, eğer onlara sen ve ashabınla niçin alay ettiklerini sorarsan, bizler sadece lafa dalmış konuşuyorduk, şakalaşıyorduk derler. Ey Resul, onlara de ki, siz Allah ile, onun ayetleriyle, onun Resulüyle alay ediyorsunuz. Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir olan topluluklardan oldunuz. Sizden tevbe eden bir topluluğu bağışlasak bile başka bir topluluğa da suçlu olduklarından sonra azap edeceğiz buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyin üzerinde ne yapma? Tutmak zorundayız. Onun söz ve fiillerinde, takririnde en ufak şek, şüpheye girmeyeceğiz ve hayatımıza dini ne yapacağız? Geçireceğiz. Yine Allah'ın kitabını okuyan, Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, fiil ve takdirlerinde masumiyetine iman etmenin farz olduğunu ne yapar? Bilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefsinden, hevasından konuşmaz. Ayetle bu nedir? Sabittir. Bir gün sahabelerden bir tanesine birileri diyor ki Amr bin el-Hasan, sen Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan her şeyi yazıyorsun. Yaz mı? Onun insanlık hali var, kızgınlık hali var. Yani o da bir beşer. Yani vahiyle insanlığını birbirine karıştırırsın. İnsanlar da bunu ne yapar? Vahiy zannederler, hataya düşerler diyor. Amr hiç bekletmeden bunu gelip Allah Resulü'ne soruyor. Ey Allah'ın Resulü, şu Kureyş beni senin şu ağzından çıkanı yazmamaktan men ediyor. Ne yapayım diyor. O sırada Aleyhisselatü Vesselam elinde misvak, ağzını misvaklıyor. Uuu diye ses çıkarıyor ve Boşa çıktığında yaz yaz diyor. Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki bu ağızdan haktan başka bir şey ne yapmaz? Çıkmaz diyor. Ve sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü bunu da yazayım mı? Yaz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağzını misvaklarken o diye bir ses çıkarıyordu diye ne yapmıştır? Geçmiştir. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahide neymiş? Masummuş. Vel hoş geldin. Yine ayeti kerimeye bakıyorsunuz. Kıyamet 16, 17, 18, 19'a baktığımızda dilini debreştirme, acele etme. Onu kalbine nakşedecek biziz. Sonra o inanın beyanını öğretecek yine biziz diyor. Hicr 9'a gidiyorsunuz. Bu inenleri koruyacak biziz diyor. Demek ki inen vahiy sözlü ya da yazılı. Yani Kur'an ya da sünnet Allah tarafından indirilmiş ve Allah Azze ve Celle tarafından korunacağı ne yapılmıştır? Kefil kılınmıştır. Öyleyse vahide aleyhissalatü vesselam nedir? Masumdur. Kesinlikle söylediği, bizlere emrettiği, tavsiye ettiği her ne olursa olsun onun ağzından çıkana bir Müslümanın vahiy olduğuna ne yapması? İman etmesi gerekir. Bunda duyulan en ufak şek, şüphe Müslümanı ne yapar? Götürür. Yahudiler gibi İşittik, isyan ettik diyenlerden bir Müslüman, kitabını okuyan bir Müslüman ne yapamaz? Diyemez. Bakın, Mekke toplumu Allah'a eşler koşuyorlardı. Diyorlardı ki, cinler Allah'ın oğulları, meleklerse Allah'ın kızları diyorlardı. Haşa. Ve diyorlardı ki, cinler çok yalan söyleyen, meleklerse saf temiz diyorlardı. Ve diyorlardı ki, ne valim Muhammed'e cinlerin haber getirmediği, hani yalancı diyorlar diye. Allah'ın oğlu ya haşa onlarda. Allah Azze ve Celle önce o nefsinden, hevasından konuşmaz. Necim 3-4'ü indiriyor. Sonra Vaka 78-79'u indiriyor. Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Yani namus, yani Ruhul Kudüs, Cibril'den başkası ne yapamaz? Dokunamaz diyor. Yani onu getiren temiz namustur diyor. Cibril'dir diyor. Onlara ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Cevap veriyor. Ama bugün Kur'an'da bu cevap olmasına rağmen hala Muhammed ümmetiyim diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü, fiilini, takdirini inkar eden insanlar var mı? Hem de bu ayetleri okuyarak. Peki bu ayeti nasıl saptırdılar? Aldığınız her Kur'an'ın şurasına ya da şurasına bakın. Bu ayet yazar. Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Yani abdest almadan, gusül etmeden, hayızdan yıkanmadan buna ne yapamazsınız? Dokunamazsınız. Bak ayeti böyle tevil ettiler. Halbuki bu ayetin bununla hiçbir alakası yok. Ayetin iniş sebebi Mekke müşriklerinin Allah Azze ve Celle'ye isnat ettikleri erkek ve dişi çocuklarının olduğu ve bunlardan erkeklerin yalancı olduğu, kızların yalan söylemediğini, ne malum Muhammed'e bunlardan biri gelmedi demişlerdir. Allah Azze ve Celle onların sözünü ne yapmıştır? Boşa çıkarmıştır. Ama toplumumuzda gel gör ki abdestsiz namaz ne yapma, Kur'an okutmazlar. Evet kardeşlerim, demek ki kitabını okuyan bir Müslüman, Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, fiil ve takrirlerinde masum olduğuna ne yapar? Peygamberin iştahatları diyor. Ali Bulamaç mı, Bulaç mı birisi var. Peygamber iştahat eder mi? Ederse ne olur? Ortada din diye hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Şimdi o size neyi getirmişse alın ayeti. Ne oldu şimdi? Zannı galip olan, kah isabet eden, kah hata eden bir şeye bizi ne yapıyor? Ya da ihtilaf ettiğiniz bir meselede nereye gidin diyor Allah Azze ve Celle? Allah'ın kitabına, sonra zan ifade eden, içtihat eden bir peygambere. Böyle olması mümkün mü? Yani bunlar Bakın Ali Bulamaç'ın meali de var biliyor musunuz? Yani meal tercüme ediyor, İslam'da nasibi yok bu insanlar. Yani İslam'da nasiplenememişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah bu dini nasipsizlerle de korur diyor. Bunlar nasipsiz, nasipsiz. Nasipsiz. Hacca gidip de hac edemeyen, Kabe'ye gidip de tavaf edemeyen adam bunlar. Nasipsiz, nasipsiz. Evet. Yine Allah'ın kitabını okuyan insan bilir ki Allah-u Teala alemlerin aksine Aleyhisselatü Vesselam'ı fiillerinde hataya düşmekten, dalalete ve batıla düşmekten ne yapmıştır? Korumuştur. Bir ayet var. Granik hadisesi diye bir mesele. Hiç okudunuz mu? Tabii okumuşsunuzdur. Benim de Kur'an okuyor musunuz diye sormama gerek yok değil mi? Hiçbir Resul, hiçbir Nebi olmasın ki indirmiş olduğumuz bir vahyi şeytan gelip de dilinde ters düz yapmaya çalışmaz. Okudunuz mu bu ayeti? Tabii. İftardan sonra çıkmıyor değil mi? Devam ediyor ayet. Allah vahyi ne yapmıştır? Korunmuştur. Mutezile hep bu ayetin üzerine düşerek Resullerin birçoğunu inkar etmeleri, vahiy, sünneti inkar etmeleri falan hep bu meseledir. Tarihte buna granik hadisesi derler. Neyse, ilgi duymuyorsunuz ama ilgi duymanızı tavsiye ederim. Önemli bir mesele. Allah Azze ve Celle o halde Allah'a, onun sözlerine, inanan elçisine, o ümmi nebiye iman edin, ona uyun, Allah'a itaat olan emirleri yerine getirin ki doğru yolu bulasınız diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselam nasıl namaz kılıyorsa Muhammed ümmeti ne yapması gerekiyormuş? Hı? Başka bir şekilde namaz kılmaması gerekiyor. Ebene, dedene, kapıdaki şeye, camideki hocaya göre değil. Onun bunun yaptığına göre değil. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsan öylece namaz kıl emri kitabı okuyan hata yaptığına, dalalete düştüğüne inanmadığın o peygambere tabi olmayı emrediyor. Ama sen sözünle, fiilinle, hareketinle tasdik ettiğini söyleyip de namazı Allah Resulü'nün kıldığı gibi kılmıyorsan, haccı, orucu, diğer amellerini emredildiği şekilde yerine getirmiyorsan, yani sözünle amelin seni yalanlıyorsa, o zaman sen fasık birisin, nifak ehlisin. Bu gayet açık olan bir şeydir. Birinin gelip de illa sana sen fasıksın, sende nifak var demesine gerek yok. İslam'ın getirdiği kelime bu, sen fasık birisin. Buna devam edersen, artı öbürleri de kelimelerde ne yapacak? Gelecektir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a göre Cabir naklediyor. Şöyle buyurmuştur. Hac ile ilgili ibadetlerinizi benden alın. Hac menasikini benden alın. Hac menasikini benden öğrenin. Çünkü biliyorum ki belki bu haccımdan sonra bir daha hac yapamayacağım. Bugün bakın haçta o kadar çok meseleler var ki Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benden alın. Benden. Benden diyor. Özellikle bir meseleleri ne yapıyor? Anlatıyor. Anlatıyor. Bugün çeşitli çeşitli hac anlayışı, çeşitli çeşitli ibadet şekilleri var. Peki hangisi doğru? Resul'ün dediği doğru. Niye? Allah'ı uman, ahireti zikredenler için ölçü kim? Olur mu öyle şey? Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam Malik varken Allah Resulü'ne gidecek yolu nereden buluyorsun? Değil mi? Öyle mi? Aleyhissalatü Vesselam'ın dediği yapılıyor. Ama bu toplum neyi yapıyor? He? Hangi mezhepteyse ben bilmem diyor. O neyse ben onu yaparım diyerek ibadetlerinde Aleyhissalatü Vesselam'ı değil, kendi toplumunun yaptığı neyse maalesef insanlar bunu yapar halde. Allah hepimize mağfiret etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Evet. Allah-u Teala aleyhissalatü vesselam'ı takririnde korumuş. Zira o alimlerin aksine hiçbir batılı onaylamamış, hiçbir münker karşısında da susmamıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle, ey Resul, Rabbinden indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmayacak olursan, sen Resulluğunu, Risaletini yerine getirmemiş olursun. Korkma, Allah seni insanlardan korur. Allah, kafir olan bir topluluğu hidayete erdirici değildir. Evet kardeşlerim, Rabbim Resulünü ne yapmıştır? Takdiri batılda onaylamaktan korumuştur. Ve hiçbir münkere aleyhissalatü vesselam ne yapmamıştır? Sukut etmemiştir. Bugün bir alim de aynı yoldan ne yapmak zorundadır? Gitmek zorundadır. Eğer bunu yapmıyorsa belamlığa doğru ne yapmıştır? Yol almaya başlamış. Önce nefsini, sonra dinini satmıştır. Sonra yanına gitsen de havlar, karşısında dursan da havlar diyor Allah Azze ve Celle kitabında. Yani solayan, dili bir karış dışarı çıkmış köpeğe benzetiyor. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Rabbani alimlerin içimizden bolca çıkmasını sebep kılsın. Allah'ın kitabını okuyan, aleyhissalatü vesselam'ı yüceltmenin ve ona saygı göstermesinin alametlerini bilir. Çünkü Allah bunu insanların zevklerine ve görüşlerine ne yapmamıştır? Bırakmamıştır. İşte birinci alamet aleyhissalatü vesselam'ın söz ve fiillerini yüceltmektir. Buna göre hiç kimsenin sözü ve fiili onun sözünün ve fiilinin önüne ne yapamaz? Geçemez. Allah ve Resulü bir şey söylüyor demişse, işte şu falan şöyle diyor, filan böyle diyor, ne yapamaz? Diyemez. Güncel takılalım. Hangi aydayız? Ramazan. Güzeldi. Haziran da güzel. Evet. Ramazan ayının belli başlı özellikleri var. Birisi safur. Biri de imsak vakti, değil mi? Çünkü oruç safurla imsak arasında yeme içmeyi, cinsi münasebeti terk etmektir. Oruç bu. Peki safurla oynuyorlar mı? Oynuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahuru güneş gibi apaçık izah ediyor mu? Ediyor. Gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bizi bıraktı mı? Bıraktı. Tuvalete hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımızı anlattı mı? Anlattı. Bize havada uçan kuştan dahi bildirdi mi? Bildirdi. Bak bugün dinsiz, imansızlar çıkıyorlar, ellerine bir kamera alıyorlar. Bir boğaza gidiyorlar, bir ufka gidiyorlar, kafalarına göre bir video çekiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bak işte sizi 41 dakika işte fazla işte oruç tutturuyorlar, işte şöyle ettiriyorlar böyle. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün üstüne söz söylememe dinin emri değil mi? Sen dinde hangi meselede eksik kaldın da bu kafirlerin sözüne kulak veriyorsun? Bu kafirlere git bak, o peygamberini kabul etmiyor ki. Kabir azabını kabul etmiyor. Miracı kabul etmiyor. Şefaati kabul etmiyor. Adam dinsiz, dinsiz. Dinle, imanla alakası yok. Bu dinsizlerin sözlerini ayet okudu diye gidip inanan, orucunu batıl eden, İslam'ın beş şartından biri olan orucunu hiç eden dangalaklar sürüsü var. Ve çoğalıyor. Bu dangalaklar sürüsü de hala çoğalıyor. Gidip Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini okumaktan acizler. Sen bunları istediğin kadar ayet söyle, istediğin kadar hadis. Niye? Adamda iman kalmamış ki. İmana ne girmiş? Hani bir ağaca kurt girer, ne yapar o kurt? Küçücük bir kurt. Ama yıllar geçtikten sonra ağaç tak diye ne yapar? Devrilir. İşte Allah'ın kitabını okumayan, helala harama dikkat etmeyen, dininin emir ve nehilerine sarılmayan, ibadetine önem vermeyen, ben ateşe gireceğim, ateşe gireceğim diye nara atan adamın başına gelecek budur. Bakıyorsun. Neyle alakalı bu sahur? Şimdi sahurun çıkışı bir şeyin girişi. Neyin girişi Veli? Namazın girişi. Namazın bir ilk vakti var. Bir de nedir? Son vakti var. Peki iftarın vakti hangi vakit? Ya biz sahurla imsağı araştırmaya ihtiyaç duyan bir insan değiliz ki. Yıl boyu namaz kılan insan değil misin sen? Yıl boyu namazın giriş çıkış vaktini bilmek zorunda olan insan değil misin? Niye Ramazan'da bu gündeme geliyor ha? İşte Kur'an okumayan, vahyine kulak asmayan, dinini öğrenmeyenleri keklemek için. Ökseci kuşları nasıl avlar biliyor musunuz? Ha? Ökseci kim biliyor musunuz? Kuşları yaralamadan tuzak kurarak avlayıp satan adama ökseci derler. Şöyle geniş kalburlar var eskiden. Kalburun ne olduğunu bilir misiniz? Sen bilmezsen Sait'e nasıl anlatacaksın? Un eledikleri şeyi bilir misin? Ha, onun büyüğüne kalbur denir. Onu şimdi şöyle dikersin. Bunu kalbur. Şuraya da bir tane tahta koyarsın. Uzun da bir ip bağlar kenarda durursun. Kuşların sevdiği yemleri altına koyarsın. Şimdi kuşlar çok ürkek hayvanlardır. Bir yem yer bir bakar. Bir yem yer bir bakar. Belli bir bakıştan sonra yemler çoksa bakmayı bırakır. İşte o ara aşağıda. Müslümanı nasıl avlıyorlar? Allah kitabında ne diyor? Siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edin. Ayette bir şey var mı? Yok. Geliyor şerhine. Yedin sen şimdi bunu. Ama kafirden ayet öğrenilir mi ya? Allah'ı inkar eden bir insandan bir şey dinlenir mi? Seni sulu götürür, susuz götürür. Bu adam seni cehenneme götürmek için bu ayeti okuyor. Niye gelip de bana tevhid ayetlerini öğretmiyor? Asıl olan tevhid değil mi? Niye bunun üstünde durmuyor da geliyor bunun üzerinde duruyor? Aynı adamlara git, adam denirse tabii bunlara. Çünkü Allah hayvanlar gibi daha da aşağı diyor. Haç illa Zilhicce ayında değil diyor ha. Haç bilinen ayda ya. Her ay gidebilirsiniz diyor. Duydunuz mu fetvalarını? Aynı bu sahurla, imsakla oynayan alçaklara gidin. Allah ben diyor, biriyle diyor evleneceğim hocam diyor. Allah benim evleneceğimi bilir. Nereden bilsin kardeşim sen almadan diyor. Onlarda kader inkarı nedir? Kader nedir biliyor musun? Sen adım attıktan sonra kalem yazar. Bunlar bu kadar alçaktır. Kaderi inkar edenin hükmü ne dinimizde? Açık. Bu kadar küfürleri açık olan insanların sen nasıl sözlerine kulak verirsin de dinsiz kalırsın, amelsiz kalırsın? Bir de gel bile bile kasten Ramazan orucunu yiyenin cezasına bakın. Anlattığı uzun bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam bir baktım ki diyor bir adam başında da bir melek görevli. Elinde çengenler var. Şuradan takıyor. Buraya kadar kulağına kadar yırtıyor. Ağzı yüzü kan içinde adam çığlık çığlığa. Sonra kancayı buraya takıyor. Burayı çekiyor. Bu sefer bura iyileşiyor. Ağzı yüzü kan içinde çığlık çığlığa. Ve böyle devam ediyor diyor. Cibril'e sordum diyor. Bunun suçu ne? İşte bu senin Muhammed ümmetinden bile bile kasten Ramazan orucunu yiyenin cezası diyor. Evet kardeşler. Bir de bu ceza var bak. Bir de bu bela var. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hangi meseleyi ele alırsanız alın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün üstüne söz, fiilinin üstüne fiil, tanıyamazsınız. Tanırsanız, tanıdığınızdan baş başa kalırsınız. O dinden ayrılmış olursunuz. Yine alametlerden bir tanesi, Aleyhisselatü Vesselam'ın söz ve fiilini yüceltmektir. Buna göre onun söz ve fiilinden başkasının söz ve fiili tercih edilemez. Allah Azze ve Celle kitabında Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm verdikten sonra mümin erkek ve mümin kadının başka bir meselede bir tercih hakkı kalmamıştır. etmiştir diyor. Ha, tabi bu sözümüz inanan insanlar için. Evet. Yine alametlerden birisi Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini yüceltmektir. Allah Azze ve Celle onun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine aykırı hareket edenler kalplerine küfür, münafıklık, bidat fitnesi ve dünyada öldürülmek, had cezası uygulanmak, hapsedilmek, başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlardır. Merak ediyorsunuz değil mi? Bu kadar Müslüman ülke var. Bu Müslüman ülkelerin içinde niye böyle karışıklık var? Başlarında niye bela var? Niye zulüm var? Merak ettiniz mi? Aa, bundan işte. Mesela Mısır devlet başkanı vardı. Yüzde kaçla başkan oldu? Kaçtı? %52. Ne dedi biliyor musunuz televizyon programında? Sayın Başkanım diyor. Bu pipiker röportaj yapıyor. Siz diyor, bu it değil, Mursi, tasma taktılar ya, soru soruyor. Siz diyor, başa gelince el kesme, kafa kesme yapacak mısınız? Öyle bir şey bizim dinimizde yok diyor. Aynen bu ifadeler. Açın YouTube'da, bunları tekrar görürsünüz. Ne oldu? Yani kafir inkar etse, kafir dersin değil mi? Kafir inkar etse kafir dersin. Bak naslar var. Sizin yöneticileriniz diyor. Allah'ın ayetlerinin indirdiklerinden bir kısmını inanır, bir kısmını inkar ederlerse diyor. Ayeti gidin okuyun. Ne oldu? Yani bir insanın başına bir şeyler geliyorsa basit meselelerden gelmiyor. Buna dikkat edin. Yine alametlerden bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyini yüceltmektir. Allah Azze ve Celle o gün kıyamet günü Allah'ı inkar edip elçinin emrine aykırı hareket edip olana, isyan edenlere yer yarılıp içine girmeyi, toprak olmayı isterler, temenni ederler. Buna rağmen onlar işlerinde Allah'tan hiçbir sözle söz gizleyemezler diyor. Rabbim hepimize yardım etsin. O gün kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir günde Allah yüzümüzü ak kıldıklarından eylesin. Yine alametlerden bir tanesi kardeşlerim, Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman, Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini yüceltir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında, ey iman edenler, kendisine hitap ederken seslerinizi Nebi'nin sesinin üzerine yükseltmeyin, birbirinize bağırdığınız gibi ona yüksek sesten bağırmayın, yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider diyor. Evet. Yine Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yüceltme ve ona sımsıkı sarılmak zorundadır. Her türlü bidattan, dalaletten uzak durmanız gerekir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şöyle buyuruyor. Sizden kim benden sonra yaşarsa dinde çok ihtilaflar görecek diyor. Dine sonradan sokulan yeniliklerden sakının. Zira dine sokulan yenilikler dalalettir. Bu sebeple sizden kim onlara yetişirse benim sünnetime sımsıkı yapışsın. Hatta diyor bir nehirde ağacın köklerine azı dişleriyle sarılan bir porsuğun o köklere sarıldığı gibi sünnetime yapışsın. Her türlü fırkayı dalleden uzak dursun buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Yine Allah'ın kitabını okuyan Müslüman bilir ki Aleyhisselatü Vesselam'ın adı zikredildikçe veya birisi zikrettikçe Aleyhisselatü Vesselam'a salatı selam getirir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında muhakkak ki Allah ve onun melekleri Nebi'ye salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve onu tam bir içtenlikle İslam'ın selamı ile selamlayın buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam'ın her ismi anıldığında ona salatü selam getirmek her Müslümanın üzerine nedir? Farz olan bir şeydir. Bunu yapmayanın burnu yerde sürtsün diyor. Burnu yerde sürtsün diyor. Evet kardeşlerim. İnşallah bugünlük bu kadar yeter. İftardan sonra çok sizi yorup da müşkül duruma düşürmeyeyim. Yarın devam ederiz. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. O Resul'ün ümmeti olanlardan eylesin. Kevser havuzundan kovulan, uzak olun denilenlerden eylemesin. Sırat köprüsünden hızlıca geçen, amelde amel defteri ağır olan, amel defteri verildiğinde önünden sağından verilen samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.